الشرائي حشري شلاين كل سلعة بدينار إلا درهما وخشورا أو قمص الدرهم فمجموع الدراهم المستثنات أحد عشر أو اثنا عشر يسقط بالمقاصة عشرة في نظير إسقاط دينار ويبقى درهم أو درهمان. ñu mën nga ko misalé bu fekkone liñ koy jaay ci misal do fukki paquet benn paquet bu ne bu war ci afa benn dinar yo xamne dañ ko ci dello ak dërëm ak fukki nit dërëm manam ko xoro ko defon dërëm fukki xaj benn xaj ci fukki yoyé bañu war ko ci dello benn dinar ak xumusu dërëm moy bo defon dërëm dërëm xaj benn xaj bu nak moy xumusu kon bu fekké fukki paquet la paquet bu ne bu ci joxe dinar ñu war ko ca delo ben dërëm ak xushuru dirham wala ñu war ko ca delo ben dërëm ak xumusu dirham su boba dana mëna misal lolu wax de mel na kon dërëm ko wara delo yépp boko dé sét ben mu fukk ben wala mu fukk ñaar ba bu fekké da nga wax dañ koy delo ci ben dinar bu ne ben dërëm ak xushuru dirham kon lolu fukki dërëm ak ben la wara doon bone ben dinar bone nang ko ci wara delo ben dirham ak khumus dirham kon day melni bo bolé fete di yep yep day nek fukki dirham ak ñaar dama ci man don nak kon xam nga ko fekke ni fukki ak ben fukki mom japp nañ ko ben dinar kon so ba ben dirham dong moy dess bu ngi koy jox ci xaliss patay su fekke ni nga fukki dirham ak ñaar la te fukki dirham ni japp ko ben dinar kon dañ koy delo ñaari dërëm dong loolu batay jéggal nañ ko wa fi aksar atté ba nag ci bu dee des mu ëpp ñaari dërëm nag kal bay fi li ñu mel ne taset njaay wax sa si ak wecet bi nga weesu te ñu jéggali ko ñu desoon day ñaari dërëm dong bu ne nag bu fekkee lañ ko war a delloo daa nu ëpp ñaari dërëm su boba dañ koy sart nga waxoon ci ka xukkami ci timaas yi bay yi wa sarfu dinay dawaasi mustamaha fi dinaarin bi sharti taajiril jamiihi loolu mooy boo toppee dinaar ya nga xam ne moom la ciy jënd di joxe booba ca mujj boobee ca mujj nen la day féete ci wecceti dërëm ya nen la féete ca jogub marchandisme nga boole ci sart nag lépp teew boole ci nga xam ne léegi bu dee fii jëg gi muy dinaar yi waa ji joxe day teew lañ koy delloo ci dërëm te ëpp ñaar day teew marchandise yi muy jënd itam day teew su boobaa rek mu daal di dagan kon wax naa bi an kaana al mustasna min kulli dinaarin al misali sabiqi dirhaman wa nisfan فمجموع الدراهم المستثنات خمسة عشر تسقط عشرة بالمقاسة وتبقى خمسة إن بوك المسال لن كل مسالة وفيك أن يفكي باكي دين غواهون بين باكي بني بشي جوحي بدينار إن كو تعور دي الله ويكتو بين ترمو جنوال والله البوك سيات له بولين ترمو كور دي الله يب يب دين ورمات فكي جروم فكي جروم نفكي بوك جاپي بين دينار tatay mo dess tiwam tan ko wara dello o zaigun haram na aji teug yota ko def nako jox asinata mandakhima wa ujrata ak payga manam nga fek yu teug ko teug wurus ba khalis nga set la mo ci wurus ba khalis nga jox ko ko nonu ci ay dinar ba ay dirham ni ci bari wurus la lam lay bëgg a jox yow danga koy peeseel ñu diise noonu ci ay dinaar bu dee xaalis danga koy peeseel ñu diise noonu ci ay dërëm lam lay jox nag moom benn muy lumu tëgg ba àggal ba wëkk baa muy loo xam ne réel na ko defar ko ba nga xam ne moom léegi baax na léegi nag mu jox la loolee yow nga jox ko li mu wax léegi muy lu tolloog loola ci ay dinaar mbaa lu tolloog loola ci ay dërëm waaye dañu ne bokk sart ne budé la nga fekk bu teug ko bu yek dana boko tayse le ci ay dinar ba ci ay dirum lu tollok mom ci tuwa itam dang koy doli nak fay ko fay ko teug bu yek dor ko yobbu bu fekk ni day wurus wala khalis nga xamné mom la wuriyen bu mu jek su boba itam dana boko tayse le la tollok mom ci wurus ba khalis dañu na sartante ci nga bayiko fa nak legi mu teugal lako takay dëgg digo ci fay gam koy fay ci teggal gam la koy teggal wa dalika sadiqun bi suratayn ihdahuma an yashtari min sha'irin sabiqata dhahabin bi wasliha dananira aw sabiqata fiddatin bi wasliha darahima wa yatruka as-sabiqata indahu ala annahu yazughuha lahu haliyan madalan wa nasidahu أجرة الصياغة وفي هذه ربا نساء وربا فضل يلا المنافع انت ناري أنام بان بموي غفك تقت ورس ولا قالس فك أمنا مرس ورس ولا قالس بوخمني بفر نكو بوم باخ مرور نكو بو مجي ركت برلغي ين دبو نكي مشيات نم طول تبوها بدخو يطول نونا بدأت خالصو بدأت ورس rap na nga baye fa loore ngeen wéccé nga baye ko bu teggal nako te nga fay ko nak légui ñu wara fay ci tegg koku dañuy japp né bu baye yéxé nek na ci moy baye ga nga fay baye loolé bu teggal nako nga xamné wéccé ngeen way do yobbu lim la jox ñu yéxé la bu baye appanté gi dañuy japp né ñoom mën koy dolli bir mu teggal nako fofu nak lolen nañ ko tuddé xamna kon am ñaari yu ba bu ci gëna fess nak mom xam nga ko moy ñeexé gi ci nek moy jox nga ko wurus ba xaaliss mu joxe wurus xaaliss la yoon lim la wara jox da koy téy waye da la ko jox lol nak kon am ñeexé lay doon wattaniyatu an yashtari minhu haliyan مزوغا عنده ووصله ذهبا أو فضة يزيده الأجرة وفي هذه رضا الفضل فقط فإن لم يزده الأجرة جازت الثانية وامتنحت الأولى للنساء المنعري من نينا موي غفك متقب بيك ممتقبة خان لولا ممنطنة لولا لولا متقب نسيات لولا طولك ورس باج خالص فكنا ño bokk façon mom tege ak ni ngoy dox waxa wax la mo xam xalis la ni cher li tolok mo nga dox ko ko waye nak dang koy doli walé tok teggam ko tegg wonopi waxe ni ngoy dox ken tegguko ñoo patay nenu aram na waye mom nak apanté dong mo ci nek apanté ci moy li nga xam nga koy doli ni teggam tegg dam lay dox té ni ngoy dox tegg ko rek loolu mo ci nek mo bu fekké da lay dox rek lam tegg ba nopi da dox ko lam tawé ci wurfi wala xaaliss bi rek ka ma bokk façon rek yam ci waye boko doli dara mom xam do ko fayalé tawuk tegg ga su baba mu dal dagan ko dik ci nak mom lay wax na wam tan hatil ula min nasa'i manam ko dik ci mom bu rekone né teggal gum lay teggal mo lay ngay cënté mom boko ci jox genn tayitam dugote arab da xam nga la ngeen dugoo ci lool dang ko fay baye bu teggal nako waye boko fa yobbu kon day melni ngeen wéccé du nopi rek li ngeen wéccé nga baye ko mo bañ ko yobbu lool faaw di am ri ban nasaay mo tax mu ne won tan xatul ila lin nasaay bi dal nak ci fa imish tara adh-dhahaba bi fiddatin aw al-fiddata bi dhahabin jaasat istaniyatu walaw zadahu al-ujrata waaw manam bu fekkone la nga fa fekk ci teug ba ak lang koy jox dañu wote ci wurus nga fa fekk da koy jox xaaliss ba xaaliss nga fa fekk te koy jox wurus kon neena ma faram ñaaral mi nga xamne mom da nga fekk bu liggey bu wek da ko don jox lu tal nona ak payuk teugum teug bu wek koku mom neena bu dene ñi nga xamne la nga fekk da nga fekk bu teug go bu wek ak lang koy jox dañu wote su baba mo do boko don doli ko koy doli payuk lam teug bu wek itam te li ngoy jox teugnu ko ci wañu dara mom tan hati ula wala lam yu'tihi ujratan li ta'khiri ma fa la mu jekk mi nak mom donte do ko doli dara ngir mu teggal nako yit ta xam nga fa fekkante turu yit koko mu du ko taxa bax ndax yeex gi nga ci wax muy riban nasa moy ñak ko ñak fa bi yobbu te yow nga jox ko nopp la ko yaq zaytunin mu aram rek joxe zaytun mu ujrati ci ak ak payam mu ne asaratin ñal borom ak segal ko ay manam nga fekk ko ndofa segal zaytun doore diga non nga re top mu zaytun rek manam doomi rek nga yore mu jox la ci diga nak mu set ci doomi nga yore li wara tollu bu ko segalé nga bokk banat nak fayale ko tayuk segal ga da xam nga mom diina la jox te yow ay doom nga koy jox ñi sart leg nak ci ñeen waxante nga fayale ko tayuk segal ga koku ne nañu donte doko fayale tayuk segal gi tam du ko taxa bax ndax yamonte bi wara yamonte ñu ngi mëna japp ni amna ci bo reer motax ana bisra bi ne wa yaqulu sahibul habbi من الماء أصري قدر ما يخرج منه من الزيت بالتحري أن لو خسر الآن بمن يفهم نعم لعدم تحقق المماثلة في القدر تغنت ولا مفهوم لدفع الأجرة ولا مفهوم لدفع الأجرة إذ من هم متحقق ولا متحقق لمهمة المذكورة وهي عدم تحقق المماثلة في القدر لأنه يخسخني لأنه يفعله tay fessal nga bu fekkon doko fayale tay fessal nga bu ko taxa dagal ndax buñu mëna xam baxam di nga yobbu ak doomi tepp na doomi kenn yi ngi koy jox ci seyton yamone ñom deet ak da lay jox di tay nga dikoy jox ay doomi yo xamne kenn segalu ko da nga gam gam li baxam rek buñ ko segalé dafa na dana tolonté lim la jox ci diw kon ñak yamante ko dana tax ñu ayé ko doon ci sax da nga koy jox rek doomi nga yor ñu doomi seyton mu jox la diw ga may jox te doko fay dara ci segal nga koy duma taxa bax بخلاف تبر تيوت ورس يعطيه أولا نقضه المسافر أجتكي وأجرته أكبر دار الضرب ترك سكالك ويأقف الجرم جل جمته ومان دخير مانا مهدكو بغبوية بولي تيدغن تنوغ لين غيوش نعيمو دهموي غيري ورس واقالي سوى خمني ورس باقالي سوى خمني كن سكالك غدم چه كرغنغ خمني نو آمي tegg buru buru sa xaliss moo nekk ngor ga fa nga xamne fa lañ koy defare bari ko jaay ko jëlante nga dox leen buru sa xaliss bi nga xamne kenn tegg ko kenn sikalu ko dox la ñoom ñu sikal manam ay borom wala ay dina yo xamne fa def nako jaay ko jëlante ñu lay bu fekke da ngay tukki dañu la ko may ndax ak japp ndal waye mo leen nga weso ni dañ koy ayé ta la weso ko leen ci وزائقون يعطى السنة وإجراء يمرون ويحن أن الهمل لكو دفرق برخصة الجابنة كون تك تك دموي غيتوكي يرور سقال شو خمنا كان سكالوك غرم لك تنجد خمنا أنوال سكالك مكي تنغورك غدوخ لن نغير نوم نجوخ الله خمنا سكال لنك ونطي تريتي ينغ فيالي لن تيك سكال وانا ورنا آيني ينغ ويشون واي وفنن تجابنة نجير توكي دي توكي وتخمني من يأقص المسافر من أهل دار الضرب زنته أي سنة التبر مسكوكا عاجلا فيجوز إن كان فيه رضا الفضل لاحتياج المسافر للرحيل تغني صح والأظهر لدن فين فإن رست خلافه مولي أبوتين إن رست صح ممنينة لولا نم آية ونجك له لولا ليتم آية خلنا مبرت ممكن سيكون وبخلاف درهم اكثريه تقدرن بنسفين نيتيكو بن وال وفنوشين اي كوبر بنو فنوش نك نو جامو فالسين موي مون جاي كو جندنتي لو خامي سيكال نك واي نكو لغيي سي پرم وا لغيي نكو سي ورست دك دك باخا دك دك نيك سون پرم ييغا خامي مون لاني جيفلنتي في سي ديمي مالنا ني پرم لا واي نيكو ورست باخا دك دك مالا ني واي فالسو كو جامو فنوش aw xeyri ci baludul lolu aw xeyri day ay maxnam aw xeyri mazkuri min fulusi qatahan aw harb waw manan nga lolu ci fi bay ci jaay fi bay bi do fara bu nga ci ataf wa ijaratin wa kira'in dakhala ya jusu fi hibatin wala sadaqatin wala qardin manam dañu nangu lo xamni boko dé sét momit jaayante lo xamni wéccat amna ci la ca dugg mo ci am da nga koy jox dërëm bo xamni bu soti la mom nak mu sét jox la genn walu dërëm ak leneen lo xamni mom du doon xaaliss mëna nek nak falsu bi nga wax légui mu koppar mëna nek marchandise mëna nek ñam waye mom dal boko dé sét wéccant da nga wéccé ba nopp nak da jox nga ko xaaliss mu doxal xaaliss tam lay jox leneen mu bokku tak xaaliss ndax dara mat nga koy jox mom nak mu delo la kenn walu dërëm go xamni xaaliss lay doon genn walu ci dess nak mom mu jox la ko leneen mu bokku tak xaaliss ni ki kenn ci yoy nga tuddu moy tam def nañ ci jappal ci sartu bëgg ci walu jaayante wala ci walu ijaratu manam def lo nit fay ko wala ci walu kiraaw lu yaas fofu nga boole ci sartu yu wa sukka ta sikka leef leen ñoom ñaar manam dañuy sartu dërëm bu ngi koy jox ak genn wal gi mu lay jox mel lu ci nekk lañu sikka wa tax wa sukka dafa jugul ay addirham wa nisfu wala yajuzu fi ghayri masko kayni wala fi masko kin ghayrihi ba noppi wat taxadat te benno moom cikka ga manam dërëm ba ak genn wal ga nga xam ne moom lañ cay delloo xam ne xaalis lay doon yépp nañ bokk genn cikka bu wóote cikka ñu ne bu fekkoo ne suñ turam yi fi mu toll matal na sart yi nga xam ne xaalis dëgg dëgg la xam nga suñ turam yi fi mu toll am na te 15 te moog 15 yi ñoo bokk genn cikka ndax ñoo bokk genn compagnie koy génne waaw loolu dañ koy sart ci lu mel nii waa xurifa te xam ne daf alwas mu mandaxe ma waa xurifa was mu mooy dërëm ba ak genn waal bañ koy delloo nga xam ne moom xaalis lay doon ne dërëm ba yàlla ci nekk nañu xam nam toll ci poids bu wër a wër a wër fa min charti raddi maarifatul wasni wa illa kaana bayxal fiddati bil fiddati juzaafan te wala xafa fi manxihi waa nee na faaw ñu sartu ñu xam mandaxe dërëm ba ak genn wàll ga bañ tolloo bu baax a baax pour loolu rek bu aay woon tukki dana teewaleef aljamihu lépp te dinaar ni nga waxee woon ci ab dinaar illa diha may li ndara ñaari dërëm wa illa bu sartu xëttee rek fala kon du dagan manam daa wax ne la nga waxoon ca ba ñu jëflante ci benn dinaar ci ci ñoon caa delloo ñaari dërëm xam nga ne boobu marchandise bokkoon na ca itam boobu dangaa waxoon ne su fekkee ne marchandise ma day teew dinaar baag ñaari dërëm ñu ci war a delloo yépp teew nga xam ne ko lépp teew noo dina baax bu fekkee ne itam dañoo teewal marchandise ma te dinaar baag ñaari dërëm ñoo moom jëm ci benn ab boo xam ne ñoo ko yem la wute woon ca ba tey mu baax nga bay si sinhatin bi dinaarin illa dirhamayni fi ljawaasi in tahajjala aljamihu ay sinhatu wa taajjala annaqdani wa illa fala waruddat delloof na ziyaadatu ndolleen ba adhoo ci gannaaw weccat wa li xay bi ngir sikkug weccat wa waaw nee na bu fekkee da ngeen weccante woon ba àggal gannaaw ba na mu ne la ah yow de war nga maa dolle ndax kat boo dee seet dinaar bi ma la jox boo ñu la jox moom war nga maa dolli daal sama dinaar bi daal joxoo ma àqam nga daal di koy dolli dolle loolee kon yaa ko cooba réew nga xam nga ne wecc kuuru sa xaalis moom mën naa appante sart ñu ci ak yemante gannaaw ba na nee na bu fekkee wecc loolu fa sikk ba mu ko xàcc kon loolee nga ko dolli woon moom it na la ko delloowaat ndax dafa wecc bi ko waraloon te wecc bi yàqu na ndax da koy xàcc su boobaa ko na la delloo loola waaye bu ko wax ne wa man sarafa min rajulin dinaaran bi daraahima suma laqiyahu baada ayaamin fa qaala lahu qad istarqasta min nii ab dinaara fa sidini fa zaadahu daraahima naqdan aw ila ajalin loolu fa jaaisun walaa yunqadu assarafu wa qawluhu naqdan aw ila ajalin yufidu an na siyaadata kalhibati laa min jumlati sarfi kon loolu jëmmi na ngeen weccante woon moo sikk laa li xëy di haa te caajoonu ngir sikkus ndolleen la li xëy di yi day dellu ca weccat wa laa li xëy di haa day dellu ca a siyaadatu ndolleen la maanaam la nga ko dolle woon niki bu dee ñaari dërëm baalu ko ëpp sa dobre dong la wax nan la ne la fekkene leg dolé won ko yit ci ciobara rek la kon nak dolen la bu amé sik di ñëw néla dama lay délé yim bu dolé won ta nga joxaat ma yenen dedet walal mutlaqan ndax lolu mutlaqan la aw wala da ngay wax ni illa an yujibaha dara bu da ko waral ci bopam mom dolen la aw ibu koy yenat wala dem rañel fo rañelé fon nako motax ñu wax ta yenatun ñetti deg yi ni nek fofu ci ñu fara mu dawona am nga da wax legi ne lang ko dolé won ci sa ciobare bu sikkon du ñëne la joxar ma yenen ñu may dolé won da sik mu ne am na ñu mutlaqan la mom dal mom tang ko dolé won dong bu sikké da koy téré waye da ko joxar yenen am ñu ne su fekke da nga waral dolen la ci sa bop manam ya ko warlo won yow ci sa bop la ko waral nak moy bam ne la a dolé bu way yow kat dinaari mala joxon lu ma ci jox yees na li ci nit ñi joxe kon bo ne ko wa wax nga deug de ba ñewé ko wax nga deug de way da nga sukkandiku ci waxam jojo ba tax nga dolé ko kon day mel ne kon da nga waral ci sa bop dolen la illa an yajibaha dafihuha khala nafsihi بأن يؤتيها له بعد قوله نقصتني عن صرف الناس فسدني وحينئذ فترد لخيبها اي جامن داي ملنا كون داغا وار دو نولين لي داخ ليم لا واخني لا يو دال ليغا جوخ نيسنا لي ندي جوخي سي دينار بو ديمي نون كون يوم نانا نيو جامنا غا مل نيكو وار لوكو غا مل نيكو وار نولين لا كون نك كو سيكي مو سانكو دو نيو سي لا جوخ كو يينين او ان خوينات ولا ديم راجيلو فن كون نك يوم داغا واخني ko ñu sa ñu ñëw na jox ma yeneen day fekk bang koy dolli ñëw ko ñu la la mëna dolli bu fekke rañaleen ko ne ko ah ñaar do ñu la la mëna dolli xam nga rañal ñe ko ñu bu ci ke itam bu sa ñu ñëwaat ne la jox ma yeneen ndax rañaleen ko ne ko ñu la la mëna dolli ci wax ñoo ñu bu fekke rañul ko ne ko ñu la la mëna dolli kon su boba ñen ko jox ba amé sik rek mu sa ñu ñëwaat nga jox ko yeneen kon ñatti wax yoy yo mëna japp ndek bi da wax mutlaqan de ben illa an yajiba ben in huwinat wa in rabbi dem gërem lu bil hadra ci taway ba bu naqsi wazn ci manki mandaxe aw do ko aw do ko rasasin wala ci melne betex bil hadra ci taway ba aw rabbi wala mu gërem bi itmamihi ci matalam aw bi ma hoshoshin wala ci lu jar ma hoshosh moy lu jar ci xaliss ñu jar ci param wala dinar ñu jar ci xaliss dama nonu moy jar jar moy jaxase rek mutlaqan mutlaqan da bëgg wax ni ay sawa'un kana naqdu muhayyanan min al janibayn aw ahadihima aw ghayra muayyanin do ci yamo sahha ko nur sahha jëg nak mo tontu bo leen yi nga wax yépp ana bu fekke dañu wéccenté ñom ñaar gëna ba kenn ko sétlu ci lañ ko jox manki poids ba moy baña dis no wara disé wala manki lim ba ñoo ci am wala mu sétlu liñ ko jox mom bétéx la wala bok mu sétlu liñ ko jox dañ ko jaxassé manam sétlut ñoo yépp ñoo bokk até su fekke ñanga fañ togon dogun fa té yagul bolé ci kon bu fekke né mom mi yor la sik na nga ko tey ken dañ ko joxat dara lola baxna fecc ma dal di ñuy bu fekke ne itam ki nga xamne mo joxe la sik na nga ko wekkel yeneen ba bu re manki mu mat liko la manki su do ba itam mo ci dal di ñuy dara du ci sik mo xam nak jot na ñu rañel ci bañ ko wéccé ki ne borom yi ki ne dinaar yi wala kenn ka rañel kenn ka bañ rañel waye ndaka mu yobbu dal mom bu fekke ne djugo nañu rek ci kër ci kisa faramun te japp ci wala bok kenar ket xeras na ko jox lam ko wara jox ba mat ba wéccal ko yeneen bu fekke dafa am rax wala bu fekke dafa nek betex wa su boba mom wéccal wa dara du ci sek wa jibra ta forcef nak halaji ci yeen wéccato ñom ko xayen dem rañu lo fa ton dinaar yak dara mi manam bu ñu waxe ni wacc do wër na dara ci ci bu kenn kan ne dañ ñuy ci lañ def lañ te woon kenn kan ne dedet dañ koy far bayyi kon dañ ñuy xet fekke ban wéccenté dërëm yak dinar ya kenn rañélu ton kira waxon rek ma jox la fukki dërëm kene ko may dina jox la dinar waye kenn rañélu ton ya nga wara jox sama rom waaw su boba kon bu kenn né faaw dañu ñëw lañ waxanté won wéccenté su boba faaw lool lañu def fekk ci ko ka bañ dañ koy forcé né ko ay so fekk ci ko ay ci fekk ci ko fekke jotam nañu rañel ñoom ñaar ñepp nak seeni dara ak seeni dinar ta bañu wéccenté ba nga xamné kenn ka rañelon na waaw su boba ko ci xamné bañ nga ni man dégam li am na ci damay bayyi so wañu la sañ nga ko sañ nga bayyi motax da bëgg wax ni in lam tu'ayyan adana niru wa tarahimu li sarfi inda haqdi بأن قال له بأني حشرة دنانير بمئة درهم فإن عينا مهم أو أحدهما فلا يجبر عليه نجاب بباخنة رانيال جمو يوم ناغم رانيال جموي كين درمي كين ديناري وفاكينا بني واقن تدكي ويكما فكي درم نويكي لأب دينار رك نونواي كن نو درمي كن نو ديناري ما دينار بي شنو الملخ تنوي خامي رانيال جاك نكدا رانيال wa in taala ndem yagna nuqida kul firef ko in qaama ndem taxawna mo moyere sikja bihi ca sikja da bihi ca tebiga xam nga li nga wax legi moy li nga waxon xewna ca wetiante wa waye da fekk nga fu togon jottu ñu jog fofu ti yagul bolé ci kon le nga wax moy atté ba mu dess nak bu fekke yagna wala jog nañ fañ togon su boba su fekke ne mo moore sikka nangu na mum da bañ ca wax dara su boba wécc do man na bañ yaqku waye su bëgge ñu jox ko yeneen dañ koy wax ne ko dédé dess la jox yeneen mom kay da nga nangoo mum té ñu bañ ñu tay wécc di bu dogo ci dañ koy tay bu ne ko waaw tay bi ci sañ nga ko wa jox la yeneen mum mënta nek tanqsil hadadi niki mankik limba day wone ne sa yo xamne nak da wéccenté limba ci bopam mo manki tam xasi yag boole ci koku mo faaw dañuy tebbi wéccit wa donte sax keur la manki nanguna ne man mënuma mo nit dagam limbe manki rek mom tax na yag faaw dañ koy tebbi wax na ne tam bu fekkone ne towa ba manam disay ba mo manki ta fekk loolu ñu jey joxlante ci pesa itam non la bu xasi yag wotam faaw dañ koy tebbi wa tax mune ka naq ci hadadi iza wujida fi ahadin naqdayni yasiran kana aw kathiran بعد مفارقة أو طول كوكو فلا يجوز الرضا به وينقض الصرف لي غاو اسمي بوك بوغي تاك تاك بو غاو غي خول حاشية الساوي بيم داف سي اقرب المسالك حاصله ان الغيب الذي اطلع عليه احد المتصارفين بعد الحقد اما نقص عدد او وزن أو رصاص أو نحاس خالصان أو ما هو شوشان بأن كان فضة مخلوطة بنحاس مثلا فإن اطلع على ذلك الآخذ بحضرة الحقد من غير مفارقة أبدان ولا طول ورضي بذلك مجانا صح الحقد وكذا إذا لم يرضى ورضي الدافع بإبدالها فإن الحقد يصح في الجميع مطلقا حينة الدراهم والدنانير أملها ويجبر على إتمام الحقد من أباه منهما إن لم تعين الدراهم والدنانير من الجانبين فإن عينت فلا جبر نينا نيار ني ويتيانتي غنا با ويتيانتي با نوبي فكي كين كو غيس نا سيك سيك سما نا دون ليم با مانكي سيك سما نا دون توا با مانكي سيك سما نا دون لنجو جوخ مانام سيك سما نا دون لنجو جوخ نيك بتيخ ولا بروم bre param amus wala khalitum ci man dontam manam ñu jar ko am luñ ci jaxase lu ci bokku nek mu nek khalis bu ñu jaxase ak param kon neena mom nga xamne mo gis sik sa ci lam yor fekke jottu ñu jop fañ nekkon yagul bolé ci su fekke xolam sedd na ci far ko tey non rek ta bañ ca wax dara kon wéti na dara lu ci sik patay bu fekke loolu neexuko waye am ko sekkal na nga nako defal la ci war bu dee manke mu motliko bu dee lol da nek betex ba ñoy mu jox ko yenen su baba itam wéccante wa dara du ci sik mo xam ba ñi wécci dañu ragnelon dara ñak dinaar ya mo xam ragnelen ko nit